د یزید ابن الاسود نا روایت دے رضی اللہ عنہ دا صحابی دے قال وی شہد تو زادر شوم دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرا حجتہو دے حجتا فصلیتو ماو صلاة الصبح نماو رسر مزد سبا کڑیو فی مسجد الخیف پا مسجد خیف کی مونگ مسجد خیف کے ناس تو بچی می مو نو عرب اخپل منس کے مونگ سدی سر مکالمہ کولوی خیف سلوائی تا خیف لغوی مانا سدا نو ما ان حدار من غلیز والجبل ورتفع عن المسیل دی تا خیف وی عربی کی دا غر نخکتا دی ا د خړ نه بره دي د جمعه د درس یې کړي چې د غرونو نه کته دی کته خړونه دی هغه نه بره دي خیف معنا باندې پوښوي سلام وي خیف معنا څه شو ها په وجه تسمیه پوښوي چې د مسجد خیف ته ولې مسجد خیف وایي تلو جمعه ته او دې زمانه د کوم جمعات دی د الله د حبیب خیمه وا په مینا کې ادا جمراتو کې ټولو سره نږدې ځای دی اسوک جوې چې تاویا پیغمبران دفن دي دا دروغ دي هغه اصل خبردار چې تاویا پیغمبرانو موس کړی دی ځای باندې لوی جمعات دی لکونه خلق پکې راځي زنانو له جدا ځای دی دا د شنو پوره تنظیم دی فلما قد واسوا صلاته ود الله حبيب چې مصفرك وان حرفا د مون نرو ګرځیدو فاذا هو برجلين یو دو سړیو قتل فی اخر القوم په اخر د قوم کې ګوره موز د سره تا کوم موز یو ګذ نو سمیر دی اوس ول ګوري دا د موږ طالبانو حافظی دی د سبا موز په تاسو مسله شی یاد شي اختلافی یو دو سړیو قتل په اخر د قوم کې لم یصلی معه چې مزنو کړي فقال علی بهما ویرا دوار ما ترا ولی فجی بهما راوسته شل او ترعد فرائسهما هي د دې وګو په منځ کې دا غوخه ټوله را پیدا دی یاره نه چې پیغمبر مغواړي چې سبو وي د وجه د عزت او د هیبت نه فقال ما منعكما ان تصلي معنا سشي منا کای مون سره موزونو کو تاسو غوپل نه شوي فقال يا رسول الله انا كنا قد صلينا في رحالنا مخبل زينو کی مسکړه نو چرالو تاسو جمع ولاړو قال لا فلا تفعل ودا سم کوي اذا صليتما في رحالكما چې په خپل ځایونو کې موموزو کو کورونو کې ثم اته ثم مسجد جماعت او بیا را لې جماعت د جمع تفصل لیا معهم نور سره کوي فانها لكما نافلا دا بتا سود فار نفل وی رواه ابو داود رواه ترمذی او ابو داود والنسائی او حدیث شه ده سندن صحیح ده وګور دې ته سبا موس پسیم سره الا بدا دا علماء یو مضبوط دلیل ده صحیح حدیث ده چې دا ساری موس دې کور کې وکړو جمعات لرالي نو کینه ما ور سره کینه که څوک پدی عمل کوي صحیح حدیث باندې عمل کو کوي نو کو اغه نور لما دا و یی دی په لوګر دا مثلا مول مخ کی تیر او خجی مکرر شینو لګزده بشي احناف لما دا وای چې د سبا د موزنا پس د نفل نه من راغلی په خبرو رسید ټیټ دي کې شک نشته چې د من روایت راغلی نو دا نور ولا وای غدا اغه نفل نه من راغلی چې غیل سبب نیدل ته ولا سبب شته جمع ولا لغه او دا پکې تخصیص راغې لکه وی ګوره تاسو د سبا د موز نه پس احناف لوی قضا جایز ګڼای احناف مسله ده سبا موز قضا کولیش نو کته پکې پاغي تخصیص کې مونږ پکې پدی تخصیص وکړو. اته زه یو مسله تیره وا وای په عموم کې چې تخصیص راشي او استثناء ته راشي نو دا عموم په خپل عموم پاتې نشي. پوه شئ په خبره باندې. نو دا د اهل علم او غیر علمي اجتهادي مسلک دی. او که سبا پس شو قدرېدل نو دا نه چې ته به کافر کې دی د ذهنات بدی دام یو دلیل شو اگر چې دا غیره پارم دل دلیل را روان دي کپونه شوي په خبره باندې. الفصل